land i det fjerne sidder en pige og drømmer sig væk. Fire! Jeg har let i flere dage, ved ikke hvor hun er blevet af. Ringet på mobilen 1000 gange på en dag. Hun er væk, og ingen ved, men hun er i blandt. Jeg har hørt, det går en rygte, men jeg tror ikke, det er sandt. At hun er taget hjem til det land, hun kommer fra. Jeg er så vild med hende, jeg gør min kuffer klar. Og tager en taxa ud til Københavns lufthavn. På vejen mod et fremmed land, jeg mærker et savn. Kom hjem, for jeg savner dig. Kan ikke glemme din kys og dit smil. I fremmede gader, hvor det støver som besat. Et meget mystisk land, ligesom tusinder i nat. Eventyr! Kigger mig omkring, og jeg kan se der beduiner og kameler, flyvende tæppe og juveler. Temmelig varmt, da jeg spørger en mand med turban, om man har set min prinsesse. Og så siger han: lille ven, velkommen til mit land. Prinsessen spor i det varme sand. Mystisk! Pludselig forsvandt han, og så stod jeg der alene. Det var sgu mærkeligt, mand. Kom hjem, for jeg savner. Og vi fulgte det spor, som den gamle mand pegede på. Vi redde nogle ord, til vi kom til en port hugget ind i et bjerg. Foran porten stod der to, en stor og en dværg. Jeg sagde: luk mig ind, for hvad er det dog I gemmer inde bag porten? Jeg tror jeg ved det, jeg fornemmer at min prinsesse er derinde. Så tag og luk mig ind. Men lille dværg glod under skræk. Hvad svin! Fandme nej, jeg måtte redde min prinsesse. Hoppe ned i footwork, så de fik sand i deres fjæs. Og mødte jeg hen og nakkede ham den vildt høj. Jeg åbnede porten, hørte stemmen. Min egen b-boy, hvor var det dejligt, du kom. Du kom og redde mig. Åh, yeah. Oh, min hal! Min hal! Hvad er det, der ligger der? En masse guld! Hey, hov! Diamanter og smør! Hvad med mig? Later, baby. Kom hjem, for jeg savner dig. Kan ikke glemme din kys og dit smil. Kom hjem. Så ser du bare nogle penge, og så er jeg... Bye, bye, bye, bye. Så er man lige pludselig ikke noget mere, mand. Fuck.